باب الظلمين دون الظلمين. حدثنا أبو الوليد باب علامة المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. اس حدیث اس باب کا ایک ربط ہے ما قبل ابواب کے ساتھ، اور ایک مقصد ہے ترجمۃ الباب کا. ما قبل ابواب کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں بخاری نے ثابت کیا تھا کہ ایمان قابل زیادت اور نقصان کا، ایمان قابل ہے زیادت اور نقصان کا. حسنات سے ایمان زائد ہوتا ہے اور سیئات سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. اور اس باب کے اندر بھی یہ ہے کہ باب علامت المنافق، منافق کے علامات ہے وہ یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اس جھوٹ نے اس کو ایمان سے دور کر دیا تو ایمان گٹا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، یہ عہد کی مخالفت نے اس کی ایمان کو دور کر دیا، منافقت کی طرف لے گیا. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو یہ خیانت کرتا ہے، یہ خیانت گناہ ہے، اس نے اس کو ایمان سے دور کر دیا. تو ما قبل میں بھی یہ تھا کہ ایمان حسنات سے بڑھتا ہے اور سیئات سے گھٹتا ہے، اور یہاں یہ ہے کہ سیئات سے کفر بڑھتا ہے. تو جب کفر بڑھتا ہے تو ایمان گھٹے گا، کیونکہ ایمان و کفر دو متضاد چیزیں ہیں. تو علامات نفاق سے کفر بڑھے گا، اور کفر کا بڑھنا مستلزم ہے ایمان کے گھٹنے کو. تم ایمان قابل ہوا کمی کا، اور جو قابل ہو کمی کا وہ قابل ہو زیادت کا، تو ایمان قابل ہوا زیادت نقصان کا. اور یہی ابواب سابقہ مانی. ایک دوسرا ربط یہ ہے کہ مصنف نے ما قبل ابواب میں ثابت کیا تھا کہ ایمان حقیقت مرکبہ ہے، من الحسنات، من الحسنات. ٹھیک ہے، تو اس باب میں بھی ایمان کی ترکیب ہے. کیوں؟ یہاں منافقت کو مرکب بنا دیا گیا، کیسے؟ مخالفت وعدہ سے، جھوٹ سے اور خیانت سے. تو جب منافقت مرکب ہو گئی سیئات سے تو ایمان ضد منافقت کی، اور الاشیاء تعرف بازدادها، تو ایمان اٹومیٹک مرکب ہوا حسنات سے. ٹھیک ہے، یہ دو ربط ہے اس باب کی مقبل کے ساتھ. پہلا ربط کیا ہے؟ کہ ابواب سابقہ میں ثابت ہوا تھا کہ ایمان قابل لزیادت و نقصان ہے، اور اس باب کے اندر یہ ہے کہ جس جو آدمی جھوٹ بولے وہ منافق ہوتا ہے، خیانت کرے منافق ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرے تو منافق ہوتا ہے. اور منافق کون ہوتا ہے؟ جس کے ایمان قوی ہو یا کمزور ہو؟ کمزور ہو. معلوم ہوا کہ گناہوں سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور جو قابل ہو نقصان کا وہ قابل ہوتا ہے زیادت کا. تو اسی ایمان کا قابل ہونا لزیادت و نقصان معلوم ہوا، جیسے وہ بھی سبق ہے. دوسرا ربط یہ ہے کہ ما قبل ابواب میں مصنف نے کہا تھا ایمان مرکب ہے حسنات سے، اور اس باب سے بھی ایمان کی ترکیب ثابت ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی ضد نفاق ہے، اور نفاق مرکب ہے مخالفت وعدہ، جھوٹ فی الحدیث اور خیانت فی الامانت سے. تو جب منافقت سیئات سے مرکب ہو گئی تو ایمان حسنات سے مرکب ہوا. کیوں؟ الاشیاء تعرف بھی ازدادہا. یہ دو روابط ہیں اس باب کے مقبل کے لیے. ترجمۃ الباب کا مقصد باب علامت المنافق، ترجمۃ الباب کا مقصد رد ہے مرجیہ پر. پہلے گزر چکا ہے کہ مرجیہ کے نزدیک ایمان تصدیق کا نام ہے. تصدیق کے بعد جو گناہ کرے وہ مضر نہیں ہے. تو امام بخاری نے کہا کہ کیوں مضر نہیں ہے؟ اذا حدث کذب، اذا تمنا خانا، اذا وعد اخلف، یہ گناہ ہے. ان گناہوں نے مومن کو منافق بنایا. تو ایمان کو نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ تو مرجیہ نے جو کہا تھا کہ ایمان مجرد تصدیق کا نام ہے، تصدیق حاصل ہونے کے بعد کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا ایمان کے اندر، یہ بالکل غلط ہے. مخالفت وعدہ یہ گناہ ہے، اور اس نے ایمان کو نقصان پہنچا کر مومن کو منافق بنایا. اما خیانت جو ہے یہ گناہ ہے، اور اس نے مومن کو نقصان پہنچا کر ایمان سے منافق جو ہے وہ بنا لیا. وعدہ کی مخالفت گناہ ہے، اور اس گناہ نے ایمان کو نقصان پہنچایا، ایمان کو نفاق سے بدل دیا. تو مقصد ترجمۃ الباب سے رد ہے کن پر؟ مرجیہ پر. باب علامت المنافق. حدثنا سلیمان ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث. آیت مفرد ہے اور ثلاثن جمع ہے، اور جمع کا حمل مفرد پر صحیح نہیں ہے، اس لیے عینی نے اس کی دو تاویلی کی ہے. ایک یہ کہ یار آیت جنس ہے. آیت کیا ہے؟ جنس. اور جنس میں کثرت اور تعدد ہے، جیسے حیوان جنس ہے تو ایک کو بھی بولا جاتا ہے اور لاکھ کو بھی بولا جاتا ہے. تو یہ جنس ہے، اس میں جنس کی وجہ سے تعدد ہے، اور سلسن میں جمع ہونے کی وجہ سے تعدد ہے. تو یہ حمل متعدد ہے متعدد کے اوپر، اگرچہ تعدد آیتن میں جنسیت کی بنیاد پر ہے اور سلسن میں جمعیت کے اعتبار سے ہے. دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ آیت المنافق یہ مبتدا ہے، سلسن خبر ہے، اور سلسن اگرچہ متعدد ہے لیکن یہاں مراد مجموع من حیث المجموع ہے، یعنی یہ مجموعہ مخالفات خیانات اور کذب کا مجموعہ جو ہے یہ آیت ہے، اور مجموعہ من حیث المجموعہ ایک ہے، جس طرح آیت ایک ہے تو حمل واحد کا واحد پر آیا. علامت منافق کی تین ہے، اذا حدث کذب جب بات کری تو جھوٹ بولے، و اذا وعد اخلف جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، و اذا اؤتمن خان اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. اس پر اعتراض یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اور خوارج کا اس میں اختلاف ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے انسان کافر بنتا ہے یا نہیں. تو خوارج کا مذہب یہ ہے کہ ارتکاب کبیرے سے انسان کافر بنتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے کافر نہیں بنتا. اب اہل سنت پر اعتراض یہ ہے کہ جناب اذا حدث کذب یہ کبیرہ ہے اور اس نے اس کو منافق بنایا اور منافق کافر ہے, تو یہ تو خوارج کی تائید ہو گئی. اور اذا وعد اخلف, مخالفت کبیرہ ہے اور اس کبیرے نے مومن کو منافق بنایا, معلوم ہو کہ کبیرہ سے انسان کافر ہوتا ہے, تو یہ تو خوارج کی تائید ہے. اور اذا اطمینان خانہ, اور جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے, تو خیانت کبیرہ ہے اور اس نے مومن کو منافق بنایا, تو اس سے تو خوارج کی تائید ہوتی ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تین علامات ہیں منافق کے, منافق یہ علامت ہے, لیکن علامت کا وجود دلیل زی علامت کی وجود پر نہیں ہے. بسا اوقات علامت ہوتی ہے اور زی علامت نہیں ہوتی. ایک آدمی آنکھوں سے اندھا ہے, اب اس کو سورج نکلنے کا احساس کیا ہوگا, تو سورج کی علامت دھوپ ہے, حرارت ہے, تو حرارت علامت ہے سورج نکلنے کا, لیکن ضروری نہیں ہے جہاں حرارت ہو وہاں طلوع آفتاب ہو, حرارت یہاں بھی علامت ہے اور زی علامت سورج نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عینی نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ تین ہے علامات, اور منافق زی علامت, اور علامات کی وجود سی زی علامت کا وجود ضروری نہیں ہے. جیسے حرارت علامت ہے شمس کی, لیکن ضروری نہیں ہے جہاں حرارت ہو وہاں شمس ہو, جیسے یہاں حرارت ہے اور شمس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تین امور بھی نفس علامت ہے, لیکن اس کی وجود سے مومن کا منافق ہونا لازم نہیں آتا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ ہے کہ اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے انسان کافر نہیں ہوتا, انسان کافر. اور آپ نے یہ کہا اذا حدث کذب, اذا وعد اخلف, اذا طمن خان, یہ ارتکاب کبیرہ سے تو وہ منافق بنا. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کذب کو حلال سمجھنا ہے, ایک مخالفت ہے وعدے کی, ایک مخالفت کو حلال سمجھنا ہے, ایک خیانت ہے, ایک خیانت کو حلال سمجھنا ہے. یہاں جو مومن منافق بنا ہے وہ خیانت کی وجہ سے نہیں, خیانت کو حلال سمجھنے سے بنا, اور حرام کو حلال سمجھنا جو ہے وہ کیا ہے, وہ کفر ہے. ٹھیک ہے, دو. تیسرا جواب یہ ہے کہ جناب اذا حدث کذبا, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو جھوٹ بولے وہ کذب ہے, پھر تو کوئی آدمی مسلمان نہیں, بلکہ یہاں استمرار مقصود ہے, یعنی جو ہمیشہ جھوٹ بولے. اور ہمیشہ جھوٹ میں یہ بھی ہے کہ کہیں خدا دو ہے, بدعت جائز ہے, معصیت جائز ہے. اور اس استمرار پر دلیل یہ ہے کہ قذب جزا مزی ہے اور حدثہ شرط بھی مزی ہے, اور اس پر اذا آیا ہے, اور اذا جب مزی پر داخل ہو جائے تو وہ استمرار پیدا کرتا ہے, اور مزی میں جب استمرار ہو تو وہ حال کو بھی شامل ہے, مستقبل کو بھی شامل ہے. یعنی جس کی ہر بات جھوٹی, جس کی ہر وعدے کی مخالفت ہو, اور ہر وعدے میں وعدہ لا الہ الا اللہ کا بھی ہے, اور اس کی مخالفت یقیناً کفر ہے. تو تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں نفس کذب خیانت اور وعدہ خلافی مراد نہیں ہے, بلکہ استمرار ان گناہوں میں ہے, اور استمرار کذب میں اور خیانت امانت میں اور مخالفت وعدہ میں, یہ کفر کو شامل ہے. کیونکہ من جملہ مواعید میں سے خدا کے ساتھ وعدہ ہے لا الہ الا اللہ, اور جب انسان اس کی مخالفت کرے گا تو کفر کرے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا معنی یہ کہ علامت منافق کے یہ ہے کہ ہمیشہ بات کرتا ہے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے, ہمیشہ وعدہ کرتا ہے تو ہمیشہ مخالفت کرتا ہے, ہمیشہ امانت اس کے پاس رکھی جاتی ہے تو ہمیشہ خیانت کرتا ہے. تین جواب. چوتھا جواب عینی نے یہ دیا ہے کہ یار منافق کی دو قسم ہیں, ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی. منافق اعتقادی یہ ہے کہ اللہ عزباللہ دل میں شرک ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافقتی اعتقادی کافر ہے، یہ حضور کے زمانے میں تھی. اور ایک منافقت عملی ہے کہ میرا ارادہ ہے اب سونے کا، اور میں نے آپ کو زبان سے ظاہر کیا کہ میں اب پڑھاؤں گا، یہ منافقت عملی ہے، اس سے انسان کافر نہیں ہوتا. تو خوارج کے استدلال اس چیز بھی غلط ہے کہ یہ منافقت عملی ہے، اس سے انسان منافق عملا بنا او اعتقادا مسلمان ہے. لہذا لسنت والجماعت کا مذہب درست ہے کہ ارتکاب کبیرہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا. او یہاں جو منافق کے اطلاق آیا ہے، ہم کہتے ہیں منافق سے مراد کون سا منافق ہے؟ عملی. او منافق عملی جو ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اعتقادا. ٹھیک ہے. چار جوابات. آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، و اذا وعد، جب وعدہ کرے تو مخالفت کرے، و اذا اؤتمن خان. انسان کے پاس دین بنانے کی تین مشینیں ہیں، ایک زبان لا الہ الا اللہ، اس سے اپنی دین بنا دی، اور ایک نیت کہ خدا کی ذات صفات وحدانیت کا عقیدہ ہو، یہ عقائد بنانے والا دل ہے، اور ایک عمل ہے مسواک لیا، لوٹا لیا، استنجا مارا، نماز پڑھی، یہ اعضا جو ہے یہ جنت بنانے والی مشین ہے. تو جنت بنانے والی مشینی کتنے ہیں؟ تین. زبان لا الہ الا اللہ، اس نے جنت کا دروازہ کھول دیا. ٹھیک ہے. اور دل، اس نے عقائد جو ہے وہ بنا کر جنتی محلہ تیار کیے. اور عمل، اس نے باغ و بہار لگا دیے. اب تینوں کا ذکر ہے. اذا حدث کذب، منافق کی زبان بگڑتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، اب جنت کی وجہ یہ دوزخ بنانے والی مشین ہے. او اذا وعد اخلف، او جب وعدہ کرتا ہے تو مخالفت کرتے، اس کی نیت بری ہوتی ہے، دل بگڑ گیا، اب دل جنت کی وجہ جہنم بنانے والی مشین ہے. او اذا تمنا، او جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خانہ، اس کا عمل خیانت کا ہے، اب اس کے آزاد جنت بنانے والی مشین ہی نہیں ہے بلکہ دوزخ بنانے والی مشین ہے. یہ بہت جامع حدیث ہے، ہمیں بتا دیا کہ اللہ نے تمہیں تین مشینیں دی ہے، اس سے آپ جنت بھی بنا سکتے ہیں، دوزخ بھی بنا سکتے ہیں. زبان جنتی مشین ہے اگر سچ بولے، دل جنت بنانے والی مشین ہے اگر صحیح نظریات اپنا لے، آزاد جنت بنانے والی مشین ہے اگر نیک اعمال کرے، اور زبان جہنم بنانے والی مشین ہے اذا حدث کذب، اور دل جہنم بنانے والا مشین ہے اذا وعد اخلف، او اعضاء جہنم بنانے والی مشین ہے اذا تمنا خون. ٹھیک ہے. یہاں بس ایک بات رہ گئی، واذا وعد اخلف، اس میں ایک ترمیم ہے، ہر مخالفت جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. غیر مقلد سے میں نے وعدہ کیا کہ کل میں آپ کے پاس آؤں گا اور ناشتہ کروں گا، اور وعدہ کرتے وقت میری نیت نہیں تھی میں نہیں آؤں گا. اخلافہ سے مراد یہ ہے کہ نیت ہو مخالفت کی، یہ منافقت کی علامت ہے. اور اگر وعدہ کرتے وقت میں مخلص تھا کہ آؤں گا ضرور، لیکن کل ناشتے کے وقت کوئی مجبوری ہوئی، اس مجبوری کی بنا پر میں نہ آ سکا، وہ اخلف کے زمرے میں نہیں آتا کیونکہ اس کی نیت صحیح ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ چل. حدثنا قبیصة بن عقبة قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مشروق عن عبد الله بن عمرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا، اربع چار خصلتیں ہیں، من ہر وہ شخص کننا یعنی وجدنا کہ پائے جائے وہ چار خصلتیں، اس میں کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے، ومن كانت فيه خصلة منهن او جس میں چاروں سے ایک خصلة ہو نو كانت فيه خصلة من النفاق اس میں نفاق کی ایک خصلة ہے حتى يدعها حتى کہ وہ خصلة چھوڑے تب مومن ہوگا وہ چار خصلة یہ ہے ازأت من خانة جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تقلید تو اس میں خیانت کرتا ہے غیر مقلد بنتا ہے وَإِذَا حَدَّثَا وَإِذَا او جب بات کری کذبا جھوٹ بولتا ہے وَإِذَا وَعَدَا او جب وعدہ کری غدرا خیانت کری وَإِذَا خَاسَمَا فَجَرَا اور جب جھگڑا کری تو گالی گلوچ دیتا ہے یہ عوام گالی دیتے ہیں تابعہ شعبہ عن الاعمش اذا خاسم فجر اس پر اعتراض یہ ہے کہ پہلی روایت میں تین علامات ہیں اور یہاں چار تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ من باب تجدید العلم ہے یعنی پہلی نبی علیہ السلام کو نفاق کی تین علامات بتائے گئے تو آپ نے تین بتا دیے اور پھر ایک چوتھی علامت بھی بتائی گئی تو آپ نے چار کا ذکر فرمایا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تجدید العلم ٹھیک ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ متعدد جوابات جو ہے یہ باعتبار حال مخاطبین پہ ہے ایک پہلا مخاطبہ ہے جس میں تین عیوب تھے تو حضور نے فرمایا کہ منافقت کی تین علامات ہے یعنی اشارہ کیے یہ دور کرو اس کے بعد غیر مقلد آیا اس میں چار تھی اذا خاصم فجر بھی تھا تو اس کے سامنے چار ذکر کیے کہ آپ ذرا زیادہ بیمار ہے آپ زیادہ ٹیکے لگائے بات سمجھ میں آئی تو یہ مختلف عدد باعتبار مختلف اشخاص کے تیسرا جواب یہ ہے کہ یار پہلے میں عدد قلیل ہے دوسرے میں عدد کثیر چار ہے اور قلیل اور کثیر میں منافات نہیں ہے تین میں چوتھی کی نفی نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی چوتھا جواب یہ ہے کہ پہلی روایت میں تین کا عدد حصر کے لیے نہیں ہے اور دوسری میں چار کا عدد حصر کے لیے نہیں ہے یہ کنایہ ہے کثرت سے یعنی علامات منافقت کی بہت زیادہ ہے من جملہ ان میں سے وہ تین ہے جو روایتی اولا میں ہے اور من جملہ ان میں سے وہ چار ہے جو روایتی ثانی میں ہے ٹھیک ہے باب قیام لیلۃ القدر من الایمان ہے